Chyba wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To poniedziałek, 10 dzień kwietnia. Minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki spotka się jutro w Waszyngtonie z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. W 13. rocznicę katastrofy w Smoleńsku prezydent Andrzej Duda na Wawelu oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Wielkanoc. Premier Mateusz Morawiecki spotka się jutro w Waszyngtonie z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Trzydniowa wizyta szefa polskiego rządu w USA będzie dotyczyła przede wszystkim spraw wojskowych, energetycznych i gospodarczych. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, że premier będzie rozmawiał w Waszyngtonie również na temat rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. W Polsce w tej chwili trwa bardzo ważna inwestycja, czyli budowa pierwszej elektrowni jądrowej. To jest elektrownia, która powstanie właśnie we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse. Dlatego też ważny element tej wizyty dotyczy właśnie sektora energetycznego. Ale też w czasie tego wyjazdu pan premier spotka się z przedstawicielami amerykańskich firm zbrojeniowych, w tym tych firm, które produkują dla nas czołgi Abrams oraz myśliwce F-35, więc też ważne rozmowy dotyczące tych kontraktów oraz możliwych rozmów co do przyszłych kontraktów, które mogłyby być podpisane. W Stanach Zjednoczonych premier Mateusz Morawiecki weźmie również udział m.in. w wiosennym spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Prezydent na Wawelu oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim. Andrzej Duda modlił się i złożył wieńce przy sarkofagu pary prezydenckiej w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów. Dziś przypada 13. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. W krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów, w której spoczywa para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy, prezydent złożył wieniec biało-czerwonych róż. Wcześniej w wawelskiej kaplicy odprawiona została msza święta. Prezydent na Wawelu pojawił się w godzinę katastrofy pod Smoleńskiem. Wszystkie ofiary były patriotami oddanymi polskiej sprawie, podkreślał Andrzej Duda. To byli ludzie bardzo dla Polski zasłużeni, którzy wiele dla niej zrobili. Do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła, nie mogli dla Polski dalej pracować, ale robimy co w swojej mocy, żeby te sprawy dalej prowadzić. W Krakowie prezydent złożył wieńce na grobach ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, na cmentarzach na Rakowicach, Salwatorze i na Bielanach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Trwają wzmożone kontrole na drogach. Policja apeluje o rozsądek za kierownicą w czasie powrotów ze świąt, mówi nadkomisarz Andrzej Fijałek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Przestrzegamy, dostosujmy tą prędkość nie tylko do tych warunków drogowych, ale do tego, co mówią znaki, bo to jest niezmiernie ważne. Policjanci w większym składzie niż zazwyczaj w dni świąteczne są w ruchu drogowym na drogach, więc spodziewajmy się tych kontroli, między innymi kontroli prędkości. Tylko minionej doby funkcjonariusze zatrzymali prawie 300 kierowców prowadzących po alkoholu. Na drogach doszło do 23 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 28 zostało rannych. Kolejny utwór Stefana Żeromskiego w wersji dźwiękowej trafił dziś do Radiobooka. Słuchacze do tej pory mogli tam znaleźć popioły, przedwiośnie, syzyfowe prace, urodę życia, dzieje grzechu i dzienniki w interpretacjach tak znakomitych aktorów jak Mariusz Banaszewski, Olgierd Łukaszewicz, Krzysztof Kołbasiuk, Krzysztof Kolberger czy Krzysztof Banaszek. Od 19 w Radiobooku dostępna jest już także nowela Echa leśne Stefana Żeromskiego, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Nowela Echa leśne przedstawia losy rodziny Rozłuckich, które potem Stefan Żeromski rozwinął w książce Uroda życia. To opowieść o upadku powstania styczniowego. Rzecz dotyczy podziału lasu, w którym znajduje się grób powstańca. Jak to u Stefana Żeromskiego pojawiają się pytania o polskość, czym ona jest i co tak naprawdę znaczy. To opowieść o ojczyźnie i powinnościach wobec niej. Echa leśne zinterpretował w studiach Polskiego Radia w roku 1984 Arkadiusz Bazak. Od ponad 2 lat w ramach projektu literackiego Radiobook Polskie Radio co 2 tygodnie za darmo udostępnia w internecie dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. Słuchacze znajdą tam już ponad 90 tytułów. Radiobooki są dostępne na kanale na YouTube i na Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. A w Trójce teraz czas na najnowsze informacje z dróg, które ma dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Wciąż spory ruch na naszych drogach. Na autostradzie A1 między węzłem Kowala, węzłem Kutno na 232 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Łodzi. Krajowa dwójka od Piotrowiny po Kałuszyn, korek w stronę Warszawy. Trasa S5. Odcinek węzeł Kleszczewo, węzeł Poznań Wschód, miejscowość Nagradowice. Na 34 kilometrze zderzenie auta osobowego i motocykla. Jedna osoba została ranna w tym wypadku, no i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. S7 od Zakroczymia Poczosnów to przebudowywany odcinek trasy. Obowiązuje na nim zmienna organizacja ruchu i ograniczenie prędkości, bardzo często nieprzestrzegane przez kierowców. Apeluję o ostrożność w tym miejscu. Trasa S17 na całym mazowieckim odcinku, a więc od Rudy i Żabianki po Garwolin, spowolnienia i korki. Jadąc w stronę Warszawy jest jeszcze jeden korek od Garwolina po Kołbiel. Wszystkim za kierownicą, ale także i pieszym na chodnikach i poboczach ostrożności. Radio Nawigator Trójki. A teraz czas na serwis sportowy Trójki, Mateusz Warianka. Zaczynamy od piłki nożnej. Raków Częstochowa zawiódł i tylko bezbramkowo zremisował z Radomiakiem Radom w meczu 27. kolejki Ekstraklasy. Potknięciem nie przejmuje się drugi trener Rakowa, Dawid Szwagra. Nie pozostaje nam nic innego, jak przygotować się do kolejnego spotkania z Widzewem Łódź, bo nadal jest wszystko w naszych rękach. Nadal jesteśmy liderem i mimo nasza przewaga jeszcze nie wiadomo, ale jeżeli stopnieje, to będziemy nadal zespołem, od którego będzie wszystko zależeć i to powinno pozostać w naszych głowach. A na takie wpadki lidera Ekstraklasy liczy Legia Warszawa, która właśnie gra z Miedzią Legnica. Na razie mamy remis 1-1, 49 minuta. Niespodziewanie na prowadzenie pierwszy wyszedł zespół Miedzi. W 27 minucie gola strzelił Dominguez, w 41 wyrównał Josue. Tymczasem wcześniej Jagiellonia Białystok pokonała 1-0 Lechię Gdańsk. W roli trenera ekipy z Podlasia zadebiutował Adrian Siemieniec, który nie ukrywał radości z tego zwycięstwa. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo zdawaliśmy sobie sprawę, jaki to jest mecz i radość nasza jest ogromna. Cieszę się, że zobaczyłem drużynę, nie 11 graczy na boisku, plus ci, co weszli, tylko drużynę. I to naprawdę jest fantastyczna sprawa na początku tej naszej wspólnej drogi, bo to jest punkt wyjścia do wszystkiego. Zdajemy sobie sprawę, że 7 meczy jeszcze przed nami w tym sezonie i my musimy teraz w każdym kolejnym meczu dalej budować to, co zaczęliśmy, ale na pewno na tych emocjach będzie nam dużo łatwiej. Powodów do radości nie miała Lechia, dla której było to już 15 porażka w tym sezonie. Ekipa z Gdańska zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Teraz siatkówka. Zaksa Kędzierzyn-Koźle jest już o jedno zwycięstwo od awansu do półfinału play-offu o Mistrzostwo Polski. Finalista Ligi Mistrzów po raz drugi pokonał po tiebreaku Projekt Warszawa. Złości po porażce nie krył rozgrywający stołecznej drużyny Jan Firlej. Mieliśmy wszystko pod kontrolą i tak naprawdę na widelcu i tylko i wyłącznie nasza, nie wiem jak to wytłumaczyć, zacięcie się w tym czwartym secie spowodowała to, że gdzieś tam Zaksa nas doszła, ale możemy mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. To nie była sytuacja czy mecz z gatunku, że gra się maksa, przeciwnik jest lepszy, tylko po prostu daliśmy im rękę. Przypomnę, że rywalizacja w ćwierćfinale toczy się do 3 zwycięstw. Teraz zaglądamy na parkiety koszykarskiej Energa Basket Ligi. Dziś odbyły się 2 spotkania. Anwil Włocławek pokonał 97-81 Astorię Bydgoszcz, a Śląsk Wrocław wygrał 71-67 Streflem Sopot. Kończymy tenisem. Jan Zieliński i Monakijczyk Ugo Nys na pierwszej rundzie zakończyli swoją przygodę z turniejem w Monte Carlo. Finaliści tegorocznego Australian Open przegrali z rozstawionymi z numerem 5, Chorwatem Iwanem Dodigiem i Amerykaninem Austinem Krejcikiem 6-7 i 3-6. Wcześniej z rywalizacji deblowej pożegnał się Hubert Hurkacz i Bułgar Grigor Dimitrov. Hurkacz notuje ostatnio słabsze wyniki, czego odzwierciedleniem jest ranking ATP. W najnowszym zestawieniu Polak zanotował spadek o jedną pozycję, obecnie jest 13. Na prowadzeniu utrzymał się Serb Novak Djokovic, drugi jest Hiszpan Carlos Alcaraz, a podium uzupełnia Grek Stefanos Tsitsipas. Jeśli chodzi o panie, kolejny tydzień na szczycie rozpoczęła Iga Świątek. Jutro sporo chmur, w ciągu dnia opady możliwe będą zdaniem synoptyków w całym kraju. Lokalnie może też zagrzmieć, na ogół 10 do 15 stopni. Meteorolodzy przewidują, że najbliższe kilka dni będzie raczej pochmurne, z przelotnymi opadami deszczu i temperaturami maksymalnymi dochodzącymi do około 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak. Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Ekspert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. 10 minut po godzinie 21. To raz jeszcze doprecyzujmy. To jest 53. wydanie Listy przebojów Trójki. Nietypowo, nie w piątek, a w lany poniedziałek, no bo święta, stąd to przesunięcie. No to będzie skutkowało tym, że będą Państwo mieli w tym tygodniu trochę mniej czasu na głosowanie, bo kolejne wydanie listy już na pewno w najbliższy piątek od godziny 19. Ale przed nami najlepszych 9 piosenek tego 53. wydania listy przebojów Trójki. Szybko podsumujmy, co wydarzyło się w poprzedniej godzinie. Na 20. Nirvana, Something in the Way, Maneskin, The Longest, to było miejsce 19. Linkin Park, Lost na 18, na 17 Collage, What About the Pain, Sabaton, The Unkillable Soldier na 16, na 15 Brodka Monika, na 14 Michael Patrick Kelly Wonders, na 13 Sosnowski Pył, na 12 Metallica Lux, Eterna Katie Melua i Quiet Moves, to była nowość i to było miejsce 11. Pierwszą dychę otworzyła grupa Rammstein utworem Adie, a jeszcze przed godziną 21 Daria ze Śląska przypomniała swój falstart albo faul i to było miejsce 9. A na ósmym jest Queen, Face It Alone. the moon has lost its glow. Motorhead, który wypadł z listy, czy Linkin Park, którego już słuchaliśmy dzisiaj w 53. wydaniu listy przebojów trójki, no i zespół Queen. Co te trzy zespoły łączy? No na przykład fakt, że postanowiły grupy opublikować piosenki, no gdzieś zakamuflowane w archiwach, które po latach jednak postanowiono światu pokazać i z całkiem dobrym efektem. No właśnie takim przykładem jest Face It Alone grupy Queen. To jest miejsce 8 w 53. wydaniu listy przebojów trójki. Na miejscu 7 mamy awans z 9. Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego. Awansowała o dwa miejsca. Jutro może nie być niczego. Weronika Borowiec, to jest miejsce 7, a państwo słuchają 53. wydania listy przebojów trójki. Kiedy mówiłem o zespole Metallica i o tym, że w najbliższy piątek pojawi się ich kolejny album 72 Seasons, wspomniałem, że będzie na tym albumie 12 utworów, a Lux Eterna, czyli piosenka z miejsca 12, to jest piosenka, która jest numerem 6 na tym albumie. No i teraz patrzę, że ostatni album zespołu Mysłowic, czyli Wszystkie narkotyki polityki świata. Też ma 12 utworów i utwór, którego posłuchamy, też jest na miejscu 6. Kompletny przypadek, ale tak jakoś rzuciło mi się w oczy. Latawce, Mysłowic, miejsce 6. Popijam kawą, żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono w lęk. Jak latawce, które na wiatr o ptak na wierzchu rzucił ktoś. Wolnie szybujemy przez świat, a nasz kruków wciąż. Ptaki siedzą żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Poskłada to. Poskładaj mnie. No i 6. pozycja obroniona, Mysłowic, Latawce, to jest 53. wydanie listy przebojów trójki. Tymczasem Peter Gabriel powolutku i tak systematycznie, ale nieśpiesznie dozuje nam informacje dotyczące jego najnowszej płyty. No to już wiemy, co oznacza to ten skrót I.O., bo taki nosić tytuł będzie ten album. A więc chodzi o input i output. Takie jest rozwinięcie tego skrótu. Panopticon to jest jeden z singli zapowiadających właśnie ten krążek. Peter Gabriel na miejscu 5, zresztą tak jak i w poprzednim notowaniu.

Stas Szymoniak i jego powroty tuż przed podium 53. wydania listy przebojów trójki, czyli na miejscu czwartym. Zanim najlepsza trójka tego wydania listy, to jeszcze ostatnia, trzecia propozycja. Opowiem Państwu krótką historię, jak to się stało, że ta piosenka trafiła jako propozycja. Przeglądając internet, rzucił mi się w oczy taki nagłówek. Zespół Horta wydał debiutancki album i zdaniem osoby, która pisała recenzję tego albumu, jest to jedna z lepszych polskich płyt 2023 roku. No, rok się dopiero zaczyna, a to już taka deklaracja. Pomyślałem sobie, no to sprawdzam. I rzeczywiście, premiera płyty Księżyc i Mars i na tej płycie 10 utworów, a ja postanowiłem wybrać z tego krążka dla Państwa utwór Trans. Proszę posłuchać, Horta, trzecia propozycja. Wprowadzam nowy stan, energia prosto z gwiazd, nieskończoność drgań. Weź dans! Obłędny pochód barw, miliony ciepłych fal. Zatrzymam czas! Weź dans! Pulsująca krew gotuje w żyłach się. Patrz! wiemy już wszystko, przynajmniej jeśli chodzi o propozycje 53. wydania listy przebojów Trójki. Po 22. już będą Państwo mogli decydować o kształcie kolejnego wydania, a przypomnę, że piosenki, propozycje no, mają w tym tygodniu trochę trudniej, bo trochę mniej czasu mają Państwo na głosowanie. Do piątku, do godziny 12 będziemy czekali na Państwa głosy. A te trzy propozycje, które już za nami, przed chwilą Horta i Trans, wcześniej Daria ze Śląska, Kill Bill i Lordofon, Pętla. No ciekawy jestem bardzo, czy te trzy polskie propozycje przypadną Państwu do gustu i posłuchamy ich w piątek od godziny 19 w 54. wydaniu listy przebojów Trójki. A w tym, które ciągle trwa, 53. najlepsze trzy piosenki przed nami. Na trzecim Riverside, Friend or Foe. Riverside. Ponownie witamy wśród najlepszych trzech piosenek listy przebojów Trójki. Friend or Foe na miejscu trzecim. Na miejscu drugim nie zaszła zmiana. Kaśka Sochacka. Niebo było różowe.

znowu to zrobili, a właściwie to znowu państwo to zrobili. Depeche Mode, Youthful Ghost Again kolejny raz wygrywa listę przebojów trójki. Za nami 53. notowanie. Wydanie dość nietypowe, bo nie odbywa się, a właściwie nie odbyło się w piątek, tylko w lany poniedziałek ze względu na święta. Więc teraz kolejność zdarzeń będzie następująca. Od 22 już 53. wydanie listy przebojów trójki będzie do państwa wglądu na naszej internetowej stronie. No i tradycyjnie zachęcam już do głosowania. W tym tygodniu głosujemy odrobinę krócej, no bo wszystko wraca już na swoje normalne tory, czyli w najbliższy piątek od godziny 19:54 wydanie listy, a do godziny 12:00 w piątek czekamy na państwa głosy. lpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji zachęcam do głosowania. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. No to jeszcze na do usłyszenia dwa utwory, które nawiązują do 10 kwietnia, w końcu dziś to w kalendarzu. 23 lata temu ukazuje się trzeci album duetu Moloko, Things to Make and Do, oraz właśnie 10 kwietnia swoje urodziny obchodzi Sophie Ellis Bextor. No to co, to może najpierw szanowna jubilatka, a później coś z płyty duetu Moloko. Do usłyszenia! Program Trzeci Polskiego Radia. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me.